दुख के आप देना दे दर्द नाही, दुख के आप देना दे दर्द नाही, सुख के दिन थे एक सपन था, सुख के दिन थे एक सपन था, सुख के दिन थे एक सपन था, अब दिन भी तक नहीं मोरे, अब दिन भी तक नहीं, दुख के अब दिन भी तक नहीं। ना मैं किसी का ना कोई मेरा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, छाया चारों और अंधेरा, छाया चारों और अंधेरा, अब कछु सूझत नहीं मोरे, अब दिन भी तक ना, सुख के डर गए, मुझसे डर गए।